Раздзел 27. Паганскі аркан. У кожнай рэчы ёсць два бакі. Непатрэбным урыўкам пергаменту можна распаліць камін, а можна і напісаць на ім індульгенцыю, прадаць і купіць за тыя грошы дом з камінам. На пожагу можна смажыць курэй, а можна і ўстраміць яго ў печань гандляру індульгенцыямі. У кожнай рэчы ёсць два бакі, але бачыць іх дасведчаны і абазнаны, астатнія ж глядзяць, як совы на сонца. Сярэднявяковы ананім. Стоячы тварам да сонца, мой дружа, мачыцца нягожа. Гесіёд. Ніколі яшчэ дагэтуль не былі яны так блізка да мэты сваіх пошукаў, як у гэты дзень. Ад мястэчка, ў якое прыйшлі яны на кірмаш, было да манастыра не больш за дзень упартай з летняга ўсходу да захаду хады. Аль ведала, што яны ідуць у гэтым напрамку. Толькі адна Магдаліна. Яна адначасова радавалася, што хутка скончыцца яе шлях, што яна выкупіць свой грэх, і незразумела тужыла. Падалі на натоўп гукі храмавага звона. Кірмаш быў як кірмаш. Мянялі, прадавалі, куплялі. Неяк асабліва добра было чуваць пасля той неймавернай бусне ночы, звычайныя чалавечыя галасы, будзённыя размовы. Апосталы радасна штурхаліся між людзей, толькі на адным твары, на твары Хрыста, ляжаў пакутны, не ўчарашні і не пазаўчарашні роздум. Звінелі макітры, звінелі ўедлівыя жаночыя галасы ад ятак, і нерухома, як ідал, стаяў сярод натоўпу багата апрануты крымчак шабляй. Чалма вакол паўкруглажа шыпам шалома, насурмленыя бровы, пільны позірк пагардлівых халодных вачэй. Малады яшчэ, прыгожы, гарбаносы твар. Каптан стаіць лубам, відавочна ад паддзетай кальчугі. Нязмерна шырокія ў калашынах аксамітныя шаравары не гнуцца. На нагах пацёрты ад страмёнаў сафьянавыя чобаты, стаіць, нібы нічога яго не абыходзіць. На самай справе крымчак слухаў. Так сядзіць на кургане па-царску непарушны драпежны сапсан. Не зварухнецца і нібы спіць, а сам чуе падземны віск землярыйкі ля падножжа. Гаварылі два мужыкі, адзін маладзенькі, празрыста прыгожы, завальным і канапісным тварам, акруглым падбароддзем і некароткім носам. «Якшы», – сказаў сабе крымчак, – «для Персіі найлепшы быў бы тавар». Другі пажылы, але моцны яшчэ, з хітрымі вачыма, тонкім кручкаватым носам і сівымі, аж снежнымі вусамі. Гарадзенец адзін прыязджаў. Лупэткі маладога былі поўныя наіўным здзіўленнем перад дзівамі Божага свету. То ён казаў: «Хрыстос выйшаў з горада. І вось нібыта гэта якраз яны унь ходзяць па рынку. Вялікай магутнасці людзі». «Па рылу непадобна нешта», – сказаў сівавусы. «Мазурыкі, па-мойму». Татары нагледзеў вачыма апосталу, паціснуў плячыма, пайшоў праз натоўп да храма. Людзі расступіліся, убачыўшы страшненькага. «Барыны!» – праз зубы сказаў крымчак. Ён ішоў незалежна, ведаючы, што закон мясцовых гарадоў за ўсіх чужаземцаў і не дасць іх у крыўду. Ішоў і гуляў канцом аркана, прывязанага да кушака. Як гаспадар узняўся па прыступках, увайшоў у прытвор, Памкнуўся быў далей у самы храм, кустот стаў яго на дарозе. Нельга. І адразу незалежнасць нібы некуды знікла. Татарын лісліва прыклаў руку да сэрца і схіліўся, адставіўшы шырокі, расплясканы вечнай скачкай цяжкі азадак. З дзвярэй пагляджу, бачка, масляна усміхнуўся Крымчак. Уваходзіць мне сюды скора, зубцым скора хутка. Аглашэнны ці што? Аглылашэнны. Ну, глядзі, з сытай паблажлівасцю сказаў кустот. Это ты правільна. Вера наша сапраўдная, праўдзівая. Крымчак пачаў прыглядацца да праўдзівай веры. Ля ўвахода топяцца з блюдамі, на якіх грошы, са свечкамі, абразкамі, ружанцамі. Паўсюль прыгожа і добра пахне, але на мурах, супраціўна Аллаху, падабенства людзей. Колькі ж гэта душа дабралі яны гэтым у жывых? Нячыстыя. А он нехта спаражняе вядзёрную скарбонку. Вузкія вочы аглядалі залатыя і срэбныя ракі, рызы, аклады ікон, цяжкія срэбныя свяцільнікі. Пасля драпежна перапаўзлі на статуі, у парчы, срэбры і золаце ў каштоўных каменнях. З усіх нібы вадаспад льецца золата. Залатыя сэрцы, рукі, ногі, галовы, дзетародныя члены, тулавы, маленькія статуэткі жывёл, кароў, коней, свінняў. Усмешка прабегла па абліччы. Бульб добыра, бачка, сюды сыкора прыходзіць буду. Нехта даткнуўся да яго плечука. Крымчак скочыў у бок, як вялізны камышовы кот, і супакоіўся, адступіў яшчэ, даў дарогу Хрысту. Той зрабіў быў яшчэ крок і нечакана спыніўся. Да яго цягнулася рука, густа карычневая, паплямаваная амаль чорнымі, амаль белымі плямамі, перацягнутая сеткай жыл, чорная і пасечаная ў далоні, нібы кожная пясчынка, перабраная ёю за жыццё, пакінула на ёй свой след. «Літасцівец, падай!» – маліла старая ў рызі. «Стаю і стаю, не хапае!» «Дай ёй, Іосі!» Старая радасна зачыкільгала да старасты, высыпала перад ім прыгаршчу медных шэлегаў. «Бацюхна, каровачку б мне, маленькую хаця! Тут родненькая у цябе на кароўку не стае. Час, дарагі!» – лавіла ягоны позірк. «Пасля там!» «Ну, вось, а дурнота бабская! Бацюхна, кароўка ж наша памірае, ляжыць кароўка!» Ненатуральна светлыя, дзіўныя, нібы зачараваныя, глядзелі на гэта паўз верх галоў Хрыстовы вочы. «Кажу, не стае! Бацюхна!» – старая кульнулася ў ногі. «Ну, добра!» – злітаваўся той. «Восенню адробіш! На, срэбную! Не тая, вядома, раскоша, але літасцівы пан Бог!» Старая паўзла да іконы Маці Божай. Імкнулася паўсці хутчэй, бо надта хацела, каб карова хутчэй устала. Але часам спынялася, разумела, непрыстойна. Малады і гожы, все даравальны твар глядзеў з вышыні на другі твар, зморшчаны, нібы сухі яблык. Старая павесіла сваю мізэрную кароўку якраз ля вялікага пальца нагі Тіоці. Вочы Хрыстовы бачылі вадаспад золата. Кароўку, якая самотна пагойдвалася пад ім, скурчаную старую, што ўкленчыўшы аж калацілася, твар старасты, які светлымі вачыма глядзеў на ўсё гэта. Магдаліна схапіла была Хрыста за руку, той павольна, ледзь не выкруціўшы ёй рук, вызваліўся І тады яна ў раптоўным жаху адхіснулася ад чалавека, у якога дрыжэлі ноздры. Юрась пашукаў вачыма. Позірк ягоны ўпаў на валасяны аркан, абвязаны вакол поясаў крымчака. «Дай!» «Не можна! Не дзеля таго! Ты проста не разгледзеў! Нашто гэта яшчэ прыдатна?» Праз зубы адказаў Юрась. «Дай!» Ён таргануў за канец. Татарын шалёна закруціўся, як ваўчок, падсцёбнуты пугай. «Бачка!» Але аркан ужо разрэзаў паветра. На твары старасты пралёг чырвоны пісях, ад удара нагой упала стойка, золата з шорганам і звонам пацякло пад ногі людзей. «Памагай Бог, бацька!» – сказаў Фома. «Ай, я дапамагу!» Да іх кінуліся былі, але яны працавалі нагамі і рукамі, быў трапёныя. Змеем свістаў у паветры аркан, сыпаліся грошы, храбусцелі, ламаліся пад нагамі свечы. «Гандляры, навалач!» Вочы Хрыстовы былі белыя ад ярасці. «Гандляры, што вам не дай, вертеп разбойніцкі зробіце! Хрысці іх, Фома! Хрысці натуральную веру!» Яны раздавалі выспяткі і аглушальныя поўхі з неймаверным спрытам. Праз вокны, праз дзверы, з прыступак ляцеў, сыпаўся, скатваўся, выў на толп. Тумаш загнаў старасту ў бабінец, і той, адступаючы, упаў у купель з вадою. Фама даў яму свяцільнікам па галаве. І здарылася дзіва. Дваіх раз'ятраных выціснулі з храма, рассеялі, пагналі, як хацелі, на толп гандляроў. Ля прыступак сядзеў з нявіннай мордай равуні і часам бліскавічна высоўваў наперад нагу, ставіў падножкі тым, што беглі. Пераважна тоўстым, некаторых ён паспяваў яшчэ падчас іхняга падзення копнуць ступаком у азадак. Хрыстос адкінуў аркан. Перад храмам стаяў аслупянелы народ і глядзеў, як чалавек сыпле ў далоні старой залатых коней, кароў, свінняў. Крымчак у баку трымаў свой аркан і здзіўлена глядзеў на старую, на золата, на шкаляра. «Бабуля, бедная, на, купі каровы, купі ўсё, ніхто нам бедным не паможа. Брэшуць усе на свеце, брэшуць!» Малады асцярожна сціснуў сівавусаму локаць. «Кажаш, мазурык? А я думаю, праўду казалі. Бог прыйшоў, Бог! Мы людзі бітыя. Ніхто, акрамя Бога, не пашкадаваў бы, не ратаваў. Я іх ведаю». Татарын, пачуўшы гэта, пачаў павольна штурхацца праз натоўп да свайго каня, ускочыў, пусціў каня ў намёт прэч ад храма. Герой закрыў далонямі вочы. Всё ад кабылы, на якой ён ляжаў, ад вогнішчаў, ад чорнай імшы і да гэтай хвіліны бою ўсё гэта перапоўніла яго. Ён не хацеў, не мог глядзець на белы свет. Пасля яго ўразіла цішыня. Павольна спаўзлі з вачэй пальцы. Людзі стаялі на каленях.